tangan ku sucikan kedua tangan ku basuh mulutku ku sucikan lidah dan ucapan ku basuh hidung ku sucikan ku basuh rambutku, ku suci.